Chalúbka a záhradný duch. Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna chalúbka, v ktorej žila stará babička s detkom. Boli to veľmi robotní a čestní ľudia, ktorí každý deň od svitu do mrku pracovali v záhrade. Až v jeden večer, keď sa babička pozerala von oknom, uvidela na záhrade, ako sa tam niekto prechádza. Babka rýchlo zavolala detka, aby zistil, čo to po záhrade chodí. Na druhý deň detko započul v rozhlase, že sa po dedine potuluje záhradný duch. Babka hneď zostala v šoku a nemohla tomu uveriť. Rýchlo vybehla von a išla sa pozrieť do záhrady, či jej niečo nezmizlo. Nakoniec však zistila, že im zmizla lopata, rýľ a medla. Bola sklamaná, ako im tie veci len nejaký duch môže ukradnúť. Rýchlo bežala dovnútra a všetko vyrozprávala detkovi. Pozeral na ňu s otvorenými ústami a utekal na ulicu. Oznámil to občanom, aby si dávali na svoje veci v záhrade pozor. Ľudia reagovali tak isto, ako keď sa o tom dozvedel detko prvýkrát. Rýchlo bežali domov, aby si ukryli všetky svoje veci, čo mali v záhrade. Keď sa detko vrátil domov, zistil, že mu zmizol bicykel, ktorý detko našiel na ulici padnutý. Bol červeno-bielý a mal zvláštne modré vonkové kolesa a ešte k tomu mal aj defekt. Povedal to babke a tá mu povedala, že ho schovala do pivnice. Hneď sa nazúril a nakričal na babku, prečo to spravila. Až potom zistil, že naozaj spravila správnu vec. Na ďalší deň počuli v rozhlase, že sa kradnú bicykle a hneď sa zistilo, že to bol záhradný duch. Všetci občania sa chceli odsťahovať z dediny. Až ich zastavili mestskí policajti, ktorí prišli, lebo babka s detkom tú krádež nahlásili na políciu. Hneď to začali vyšetrovať a pátrali po celej dedine, kde sa ukrýva. Nakoniec ho našli u jedného uja, ktorý ho pred políciou ukrýval. Ten ujo býval na konci dediny. Bol to veľmi nepríjemný človek a vedel vyrábať aj rôzne elixíry. Boli proti rôznym chorobám aj veciam. Avšak ten zázračný ujo im vyriešil záhadu. Nakoniec sa tá veda so záhradným duchom vyriešila a všetky veci, ktoré ukradol, vrátil späť a zázračný ujo naďalej vyrábal elixíry. A v dedine zavládol pokoj.